Kiss FM. Is that, you know, now. 1, 2, 3, 4, listen. Kiss FM. Let's go! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss in the mix. Hello, bună dimineața, party people. Hello, salutare, bine v-am regăsit. Astăzi e miercuri, mâine o să fie joi și o să fie marele weekend la noi. It's the weekend. Yeah. Așa încât avem un fel de warm-up începând de astăzi și mâine, inclusiv pentru weekendul Mayday Costinești, care se întâmplă, desigur, la mare. Kiss FM, de vineri până duminică. Mare nebunie o să fie atunci. O să vă povestim în pe parcursul emisiunii de astăzi toate detaliile nebuniei care se va întâmpla în weekend live de la Costinești. Kiss in the mix, DJ Young and Olex. Avem primele 3 piese supremixate, S&M de la Rihanna. Imediat ne întâlnim cu Connector, Ring the Alarm și Deep Central, Music Makes Me Free. DJ Young și Olex împreună cu voi, dăm radio la maxim, petrecem până la 10 împreună. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss in the mix. It's so good being bad. There's no way I'm turning back. All the pain is for pleasure, 'cause nothing can measure. I'm

right beside me. Up until the morning, I live my super life. When the sun is rising, it's rising. I can see you shining. Up until the morning, I live my super life. Just wave your hands tonight. You feel the freedom, everything goes alright. I feel the rhythm, I need you here with me. Cause music makes me free. Just wave your hands tonight. You feel the freedom, everything goes alright. I feel the rhythm, I need you here with me. Cause music makes me free. Yo, kiss, kiss in the mix. Music makes me free. La Deep Central, 7:13 minute. Avem imediat un remix foarte, foarte tare. Tanner Brack remix pentru Martin Solvig și Dragonet. Hello! Dar până atunci să vă spunem de podcastul Kiss Kiss in the Mix, updatat la zi. Chiar în acest moment este updatat pe kissfm.ro/kkm. Desigur, cele două variante gratuite. Ascultare sau download, amândouă sunt free pentru toți fanii, toți chisomanii care vor să aibă emisiunile Kiss Kiss in the Mix pe laptop sau pe MP3. De asemenea, vă invităm să intrați și pe blogurile noastre pentru articole foarte, foarte interesante. Toate lansările din primăvara asta, toți artiștii invitați în studioul Kiss FM la Kiss Kiss in the Mix sunt pe bloguri. Intrați pe olix.ro și pe ovidiusenescu.ro. De asemenea, intrați și pe facebook.com/kissfmromania pentru tracklist live. Avem acolo ascultătorii noștri foarte fideli care fac în fiecare seară tracklist live, adică piesele pe care le auziți la radio. Le găsiți și pe facebook.com/kissfmromania. Absolut toate piesele, nu așa întâmplător câte una. Martin Solvig, ziceam și Dragonet, Hello, după care Pit Leffer, Be My Lover, DJ Unchase, a remix. Și ne întâlnim și cu Elena Gheorghe, o piesă foarte, foarte tare, o piesă care nebunește pe toată lumea și care rupe cluburile în două. Midnight Sun se numește. Până la 10 împreună, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, Kiss, Kiss in the Mix. 40 de minute non-stop mix. Kiss, Kiss in the Mix. We'll be right back.

numai bună pentru vara asta care se anunță foarte, foarte fierbinte. Elena Gheorghe, Midnight Sun, la Kiss Kiss in the Mix. O să ne terim imediat cu o piesă mai veche, foarte, foarte șmecheră. Până atunci, hai să vedem primele delichisuri primite de la voi. Hai să vedem ce zice lumea. Bună seara, vreau și eu, Sava și Raluca, love you pentru viața mea, Tom și Alex din Suceava, cu mesajul te iubesc enorm, Mădălina din Costești, Argeș. Sunt Gelu din Galați, muncesc în agricultură și ascult mereu Kiss FM. Sunt dependent de muzica voastră, să o țineți tot așa, ok, mulțumim foarte, foarte mult. De la David Adrian cu cuțitarul din salon pentru toți, Hisomani. Nu vă jucați la butoane acasă, doar la Da, nu se o firmă, ce da, zică. Pentru colegii de muncă, ok. O firmă de cauciucuri, mă rog, e, da. La ora asta s-a apucat de sărbători de 1 mai, în avans, da. Nu? A, bun. Și că sărbătorim de miercuri. Bună, doresc un... Da. Copilor mei, Nicu și Iana, cu mesajul, mi-e dor de voi și vă iubesc foarte, foarte mult, Iuliana din Lugoj, Mama Sita, The Paris Brother of Zimex pentru Narcotic Sound. Imediat Nelini, Ninja Boy, DJ Young Chase, Remix. Și Dark Sauce cu Stevie B și MC Hammer, Barbra Streisand. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Yo, original vibes, yo. Narcotic Sound and Christian D. Alongside the lover man number one, Matteo. Mama Sita, por favor. Basta mama lava man, I am original. Next to mama Sita, I am the number one. Hear the rhythm, hear the vibes. Watch your sexy one. It's a love sound. Stay much to mama. Watch out. Mama Sita, faz favor. Eu quero estar junto a ti, meu amor. Gosto de você, me dá sabor. Que sem você agora só falta calor. Tchau.

Acum câteva minute live în studioul Kiss FM la Kiss Kiss in a Mix. Ania, hello, hello. Ai, am prins aer. Salutare Kissomani, salutare DJ Young, Olix și Hristos a înviat România. Adevărat a înviat, bine te-am regăsit în studioul Kiss FM. Mamă, după mult timp te-ai întors aici. Să-mi reiau vocea de radio. Ah, frumos, tu ai lucrat în domeniu? Nu, am lucrat așa, cu microfonul, adică am cântat de când eram mică și s-a format vocea așa în timp, știi? Sigur că da. Și de pentru vorbit frumos. Da, m-aș apuca și eu ceva de făcut. Da, n-aș strica. Lângă voi, vin DJ Mania. In the mix. Ok, de unde vii tu acum? Eu vin tocmai din Sibiu. Pentru că n-am venit în ultima perioadă foarte des la București, m-am pregătit acolo, avem un studio și acolo de registrări și am și o trupă de cover-uri și repet acolo foarte des. V-am văzut, am văzut filmări cu voi, da. Da, încercăm să muncim foarte mult, să nu ne lăudăm că facem prea multe, dar în timp poate se va demonstra și adevărata valoare, așa, în timp, urcăm. Foarte, foarte tare ideea cu trupa de cover-uri. Ania and the Band, îmi place mie să-i spun. Da, o să găsim pe blog, pe aniablog.ro, mă găsiți acolo, n-am mai scris de mult, nu știu ce am pățit, sunt cam potroasă. Noi știi foarte bine piesa pe care ai avut-o cu J.Co. One, a fost un mega hit la Kiss FM și nu numai. Hai să discutăm despre noul tău single, dincolo de remixul DJ Young și Aisa pe care îl lansăm astăzi. Piesa e deja cunoscută, are multe variante, multe remixuri, nu? Foarte multe remixuri, dar așteptam o variantă radio, așa că domnul maestru DJ Young, să ne spui despre ce-i vorba, pentru că da, eu Ovidiu, spune-ne tu, da, sigur. Invitata de astăzi vorbește în locul ei DJ-ul. DJ-ul din emisie, cum ar fi asta? Hai, DJ Young, povestește-ne, te rog, despre acest remix. Îl las pe el pentru că nu mă simt foarte, foarte bine astăzi, așa încerc da? Să-mi ascund... Bine, vorbim noi doi atunci, da, eu coleg. E o piesă foarte tare, ne-a plăcut foarte, foarte mult, în momentul când ne-ai dat vocile de la Your Voice, am zis, băi, foarte lirică, foarte frumoasă, îi trebuie ceva. Eu sunt o persoană așa, mai... mi-am dat... Am auzit celelalte variante, sună foarte, foarte bine remixurile. Dar așteptam pe a ta și chiar mi-a plăcut foarte mult. Să știi că feedback-ul e foarte, foarte pozitiv și toți prietenii se facă prietenii, se dau cu părerea în primul rând. Băi, asta e, dă-o pe asta, asta e. Am zis, bă, asta e. Ok, ne bucurăm foarte tare că am putut fi de folos. Hai să dăm play atunci în premieră remixului DJ Young și Aisa pentru noul single Ania, Your Voice. La Kiss Kiss in the Mix. Premiera! Premiera la Kiss Kiss in the Mix. I hear your voice in my head, your voice in my head, your voice in my head. I hear your voice in my head, your voice in my head, your voice in my head. Like the rain, I wash away my tears. There is no cure for a broken heart. Kiss Kiss in the Mix, noul single Ania, Your Voice, varianta oficială finală și Ania în studioul. Mă crezi că e premieră și pentru mine? Așteptam varianta masterizată și uite că astăzi am făcut noștință. Da, toți artiștii sau cei mai mulți dintre cei care vin în studio vin cu piesa. Da, e un sentiment plăcut, așa, știi, să în prima audiție, da, atunci, pentru da, că da, toți lucrează până în ultima clipă în studio, se întâmplă să fie, să fie scoasă din cuptorul studioului. Felicitări! Da. Facem treabă bună. Bun, deci, ar trebui să-ți mulțumesc personal, o să-ți strâng mâna cu tine, așa, pentru radio, nu, versiunea să... radio. Nu, te roșii, da, am roșit. Baftă ție, felicitări pentru piesă, că sună foarte, foarte bine. Baftă cu piesa să meargă. Mulțumesc mult! Acum lumea știe, o să mă caute pe aniablog.ro, acolo veți găsi mai multe detalii despre compozitor, despre toți oamenii care au pus amprenta pe piesa asta și mai multe n-am, cum să zic, o să găsim Facebook-ul tău, pe zine... Facebook, pe Ania Singer, neapărat să intrați pe site-ul la Media Pro, pentru că ei sunt casa mea de discuri și clar că trebuie să pomenesc că e familia sigur mea, nu? Da. Și pe site-urile tuturor prietenilor mei, pe blogul lui Olix, bineînțeles. Ania Singer, cu Y, da, numele tău, cu, și Singer. Da, exact. Într-un cuvânt totul. Exact, într-un cuvânt. Pe Ania Facebook. Y Singer, normal. Ok, și blogul tău încă o dată? www.aniablog.ro. Promo frumos, direct cu jingle. Vă pup pe toți și mult sam fain pentru că mă suportați așa în fiecare an. Te-am mulțumesc pupat fanilor și prietenilor, vă pup mult, mult. Te-am pupat, Ania, succes cu piesa. Facem o mică pauză și începem ora următoare de mix. Încă două ore de mix astăzi. Oh, DJ Ang astăzi la butoane. Ne întoarcem imediat după pauză. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Kiss FM. Is that you know now? 1, 2, 3, 4. Listen. Kiss FM. Let's go. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Olix and DJ Young make the sound on Kiss FM. All Kiss, Kiss in the mix. Mai exact, intrăm în ora cu numărul 2 la Kiss FM. Stai așa că am făcut pe Facebook-ul Kiss FM. DJ Ang a scris în acest moment, bine, eu am scris de pe contul lui, start! Start! Ce înseamnă asta? Chisomani știu foarte bine, fanii de pe Facebook știu foarte bine. Dedichisurile, trebuie să le lăsați acolo, le citim în fix 12 minute, lăsați un singur dedichis, cât mai scurt, ca să nu ne lungim nici noi foarte mult și ca să reușim să citim cât mai multe. Nadia Lee, Rapture, varianta Avicii, New Generation Remix. Imediat vine Michael Sim, remix pentru A Night Like This de la Caro Emerald. Și Fly Project Juana Moga, Goodbye, varianta DJ Ang Shaisa Remix. DJ Ang Shaisa Acordeon Remix. Până la 22 împreună cu voi, timp de 3 ore, DJ Ang și Olix. La Kiss avem imediat, precum ziceam, facebook.com/kissfmromania. Avem și de pe SMS și nu uitați, Kiss Cash! 4600 de euro! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Kiss Kiss in the mix. Well, that I laid my eyes on you. Felt everything around me move. Got nervous when you looked my way, but you knew all the words to say. And you left, slowly moved right in. All this time. always get it go. Es que digo my people, la Kiss Kiss in the Mix. 8:20, mai exact 20:20. Momentul să luăm de lichisturi de pe facebook.com/KissFM România. Hai să vedem ce zice lumea acolo. Pisu, Danuț, pentru voi să te și mai tare vă pup mai scurt. Nu, e perfect. Andrei Alexandru Panait, 1 mai egal 11 e, deci distracție. Pavel Cătălin, pentru prietena mea number one de la Kiss. Lidia Verlan, pup mare pentru toți chisomanii de pe Facebook și pentru prietenii mei și la toată Republica Moldova. Cosmin, Forța Dinamo, ce ați făcut steliși cu noi. Okay. Alex Alexandru, pentru toți chisomanii de pe Facebook, pentru Young și Olic și pentru prietenii mei. Gurzun Mihaela, să fie pentru voi și pentru studenții din C10 Iași. Baftă în sesiunea care se grăbește să ne strice planurile de party. O seară frumoasă. Raluca Miha M, pentru clasa 9F și 9A din Colegiul Național Mihai Viteazu Slobozia. Mihai Bucioc, hello, unde chis pentru toți prietenii mei de pe Facebook și pentru toți chisomanii, cu ce melodie vreți voi. Cred că era Marian. Da, Marian era. Da. Milan Alexia, de la mine pentru voi, toți cei care fac tracklist-ul și pentru toți chisomanii, să fie Deep Side DJs Never Be Alone, sunteți demențial, vă iubesc. Și Isabela Maria, hello pentru voi și toți cei de pe Facebook, Pario! Anișoara, Guțu, o salutare băieți, unde chis special pentru voi, sunteți tari, bravo, mulțumim mult. Cristian, ce ziceți de Riana? Unfaithful, da, George, Alin, pentru toți ascultătorii, special pentru cei din Râmnicu Vâlcea, cineva vrea piesa non-house, mamă, și mai sunt foarte, foarte multe. Practic, imposibil să le luăm pe toate. Mad Heart, piesa nouă, Call Me Lover, lansată în premieră la Kiss Kiss in the Mix. Ne întâlnim imediat și cu J-Lo și Pitbull on the floor. Și Laura, No More Tears. Plus Enrique, vine și el împreună cu Ludacris. Tonight I'm putting you. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Oh, I don't need a bride. Call me lover. I'm steady as a tide. Always come and go. The only one they fear is a lover, babe. If you stay, I might hurt you so. Oh, I don't need a bride. Call me lover. I'm steady as a tide. Always come and go. The only one they fear is a lover, babe. I'm the hitman the girls adore. și Enrique Club de Chris Tonight, I'm Loving You. Nu uitați că în weekend este mare nebunie la mare, la Costinești. Mayday, Mayday, alertă de gradul 0 pe litoral, nivel crescut de radioactivitate. În acest weekend, Kiss FM declanșează o reacție în lanț la petrecerile fără precedent și fără control. Avem două nopți, 3 zile, DJ Kiss FM împreună cu mulți alți DJ și artiști invitați pe plaja din Costinești, unde transmitem și ziua și noaptea super petreceri. Vineri noapte de la ora 23 începem nebunia, transmisia în direct de acolo. DJ Young in the mix și toată gașca de la Kiss FM. O să-l avem vineri seara, de fapt DJ Young va avea invitat și pe Alex Gaudino acolo pe plaja din Costinești, în Club Midnight Sun. De asemenea, sâmbătă, duminică ne întâlnim acolo și cu Nick Camerera, DJ Sava, Rino și Raluca. Laura ziceam No More Tears, după care Enrique și Ludacris, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss in the mix. Yeah. Kiss in the Mix. 8:38 de minute, încheiem în acest moment 38:30 de minute de mix. Acum e timpul pentru atenție mare, 2, 3 și un jingle foarte tare. Jingle în premieră. Back to the mix. His kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. Back to the party. Thank you.

ajunge pe suflet. Craig David, Walking Away, piesa Non-House de astăzi de la Kiss Kiss in the Mix. Pe mine, mă scuzați că nu prea am vorbit, am mâncat foarte multă ciocolată, nu pot să vorbesc în timp ce mănânc, așa că... Mai ales ciocolată, vă dați seama. La ora asta! Stai că vine pizza acum! Back to the party! Ultima oră de astăzi de la Kiss Kiss in the Mix, mai exact 50 și ceva de minute de piese mixate. Astăzi nu ne-am propus să facem niciun record, astăzi o să avem piesele mixate așa cum trebuie. DJ Ang in the Mix, începem cu Copii Pereți, Some Love! Levandi, So Far Away, piesă nouă! Și ne întâlnim și cu Sacnoel, Loca People! O grămadă de super piese mixate, super hituri, delichisturi de la 0722 20 60 20 și facebook.com/kissfmromania. Mâine dimineața avem 4700 de euro și nu uitați, în weekend Kiss FM se mută la Costinești. Operațiunea Mayday Costinești de 1 mai la mare, de vineri seara până duminică după amiaza, o să fim acolo tot weekendul. Toate gașca Kiss FM, DJ Kiss FM, artiști, DJ invitați, Alex Raudino și mulți alții. Toată gașca acolo, Nica Marera, DJ Sava, Rino și Raluca vor fi alături de Kiss FM. Cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss! Come on, יש בנשמה גם כשאת בוכה את כל כך יפה כמה אהבה יש בך נשמה גם כשאת שמחה כמה אהבה יש בנשמה גם כשאת בוכה את כל כך יפה כמה אהבה יש בך נשמה גם כשאת שמחה What the fuck? Partying, I thought to myself, what the fuck, what the fuck? All day, all night, all day, all night, all night, all night. FIFA la fiesta, FIFA la noche, FIFA los DJ. I couldn't believe what I was living, so I called my friend Johnny, and I said to him, Johnny, la gente está muy loca, what the fuck? La gente está muy loca. What the fuck? Partying, I thought to myself, what the fuck? All day, all night, all day, all night, all night, all night. FIFA la fiesta, FIFA la noche, FIFA los DJ, what the fuck? FIFA la fiesta, FIFA la noche, FIFA los DJ, what the fuck? Fuck. FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la FIFA la FIFA la FIFA la FIFA la FIFA la FIFA la FIFA la FIFA la FIFA la FIFA la FIFA la. I couldn't believe what I was leaving, so I called my friend Johnny and I said to him, Johnny, la gente está muy loca. What the fuck? Kiss-ul 0722 20 60 20. Să știți că înscrierile la Kiss Cash nu se fac la acest număr, se fac doar la 0735 600 100. Acolo trimiteți un mesaj care se conține numele vostru și localitatea în care ascultați Kiss FM. Hello, hello, sunt Dani din București, să fie foarte special pentru Andreea cu mesajul Mulți pupicei. Oh, oh, frumos, aș vrea și eu dedicație pentru Flavius din Bârlad, privirea ta de la Giulia. Roxy din Bârlad semnează Kiss Kiss, sunteți cei mai tari, vreau o melodie, pam pam americano și hai încă unul foarte tare. Neața băieți, vreau și eu Rino și Silvia Stereo pentru toată viața mea. Tom și Alex din Suceava cu mesajul te iubesc la infinit. Madalina, Costești, Argeș, te iubesc scris cu Y și cu K, așa se scrie limba română mai nou. Te iubesc. Delechis pentru Dra Paula din Corbu, nou județul Brăila pentru iubitul ei Marian cu mesajul ești tot ce-mi pot dori și mulțumesc lui Dumnezeu că ai apărut în viața mea. Vreau și eu Rise Up! Nu așa rise up. Cum. Rise Up! Eu am număr de telefon care nu mai e valabil. Se poate scoate din baza de date Kiss Cash? Ionuț, nu! Domnul Ionuț, ne pare rău pentru această rugăminte. El este deja acolo. s-a înscris, tu poți să faci altceva, poți să dai un alt SMS de pe un nou tău număr. Da, și acela se va înscrie în baza de date. E foarte simplu, nu? Dar dacă o să nimerim când vom suna la Kiss Kiss numărul tău care nu mai e valabil, asta e. Rău. Da. Hello, băieți, ascultă dimineața până seara, Kiss FM, mă cheamă Simina și tot nu mă sunați. Da, bună, băieți, sunați-mă pe mine că o să vă iau eu banii. Doresc o dedicație pentru toți cei care mă cunosc și pentru voi. Vă pupa Ramona din Pereni, Probota. Continuăm mix. Chris Miles și Connector Steel. Imediat Imna sau Inma, DJ Anxia, este remix pentru Dariela și Tony Tone cu Lexi Forever Alive. Cea mai bună muzică se ascultă, da? La Kiss. Că toți suntem în săptămâna de după Paști, vom cânta din nou cu toții. Ia-uzi! Rapena! Come on! We still hot like fire. We still climbing higher. And sell away a Zion. We'll never grow tired. Connects her in my ear. We still hot like fire. ce piesă puternică am ascultat. Urmează alte piese foarte tari. Până atunci să vă spunem așa că avem podcastul updatat la zi pe kissfm.ro/kkm. Cele două variante ar fi cunoscute, cea de ascultare sau cea de download. Amândouă sunt free, sunt gratuite. De asemenea, DJ Ang a dat startul derchisurilor pe facebook.com/kissfmromania. Lăsați-l acolo ca și comentarii. Încercați să nu vă repetați. Dacă ați lăsat un derchis mai devreme, nu-l mai lăsați acum. Cât mai scurte, cât mai haioase. Și de asemenea, scurt să vă spunem agenda de weekend. Vineri, partidul Kiss FM este în Club Crema din Mamaia, iar în direct pe Kiss FM, DJ Ang împreună cu Alex Gaudino din Costinești, din Club Midnight Sun, pe plajă acolo. O să fie mare, mare nebunie. Cum a spus iar asta? Sâmbătă, Alex Gaudino din Costinești. Alex Gaudino al Costineștiului, da. Iar sâmbătă, toată gașca de la Kiss FM, la partidul Kiss FM, ediția 178, live de pe plajă, mare, mare nebunie acolo. Plenwin, ia Bibi! Imediat Bianca, I Wanna Feel, LLP Remix! Și Shakira, Loca, varianta Freemasons, Mix Show Extended, care ne place nouă foarte, foarte mult. Cea mai bună muzică! Se ascultă! La Kiss in the Mix! I don't wanna lose you, I'm lost in dreamy without you. Being on love, deep inside of me. Die from night to morning, we're gonna keep on loving. Run away with me to my beautiful world. Morning, we gonna keep on loving. Run away with me. full amigos, talking and looking just to wake you up. She died for your love, but your love's in the neighbor. Just sigo tranquila, like I'm on a beach in Anguilla. Something make a runner, like there's nothing going on. I am leaving you alone. Waiting for me, no other girl's gonna take it, so give them up. And I'm crazy. Is a nutter, hot girl, I heat up when I touch her. Chica caliente, got me bumping to merengue. I feel so El Presidente. I'm running shit and I'm loving it. She got a mean old bumper, you should see what she does with it. She dip it down low, I can never get enough. Oh no, oh no. She gives me the run around, but I stay chasing. But I need help, I'm in love with a crazy girl. But it's all good and it's fine by me, just as long as I hear her say, I puppy. And I'm crazy, but you like it. Nebunie pe Facebook, acolo la unde a dat DJ Young start de rechisurilor. Hai să vedem, Lidia Verlan, pentru toți prietenii de pe Facebook, vă iubesc și pentru voi, mulțumim. Ilona, pentru prietena mea și pentru mine. Daniel Ghinescu, pentru prietena mea Anda să fie. Sifrau, meant to be. The Crow ne nebunește cu DJ Project și Julia, mi-e dor de noi. Norbert, pentru Cronică și pentru prietenii de pe Facebook. Andu Alexandru, pentru o fată specială, Roxy. Juan Andreea, vreau un dedichis pentru George cu piesa Residence și Frisco. Echo, Ioana, pentru cei care sunt acum un pic răciți, ne încălzim cu muzica voastră, mulțumim. Project și Julia, vrem. Mr. Dragon, dedichis pentru toți chisomanii care nu se pot abține să vă asculte și neapărat pentru voi și pentru soția mea care este la muncă și vă ascultă neîncetat. Thanks! Vali, pentru cel mai bun prieten Daniel, Bocancia, Andrei, dedichis de la mine, Ionuț, pentru toți cei care ascultă acest post de radio Kiss FM și pentru voi cei mai tari de Giang și Olis, toate piesele. Hai să continuăm mixul, avem Voxy's Tell Me Everything, Deep Side DJ's Remix și încă una foarte tare, Adrian Sână și Beverly, I Can Live Without You. DJ Young și aici Remix, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss, Kiss in the mix, yo. Kiss, Kiss in the mix, yo.

22, Adrian Sână și Beverly Brown, I Can Live Without You, varianta DJ Young și Aisa Remix. Iată-l și pe Mr. Boba în studio. Hello, hello. Bună dimineața, domnilor. Ce faceți? Cum e? Uite, pe final de program, așa de emisiune, cu 3 ore de mix, cu dedichisuri, cu Facebook, cu nebunia care se întâmplă. Ca să nu mă mai întreb tu. Lasă-mă pe mine să zic. Ia, te rog frumos. Da, hai, te rog. Zine. Așa, lasă-mă pe mine. Deci fii atent. După ora 22, Kiss in the Night până la 2 dimineața, deosebirea astăzi față de ziua de ieri este că avem în plus două concursuri, două vouchere de 200 de lei noi fiecare. Așa. Aplauze pentru noutatea care vine la Kiss in the Night. Puțin mai târziu aflăm și unde sunt ele bune, cum sunt ele bune, ce trebuie să faci ca să le iei și mai multe lucruri de genul ăsta. Așadar, rămâneți cu Mr. Boba la Kiss in the Night în câteva clipe, câteva minute pe Kiss FM. Și încă ceva important, mâine de la 23, pe la mine pe aici, o să vină Andreea Berghea. Ce face la ora asta în radio? O să fie invitata de joi. Am zis că trebuie o invitată foarte specială și o să fie chiar Andreea Berghea. Foarte bine, rămâneți cu Mr. Boba, ne auzim mâine de la 7 seara la Kiss Kiss in the Mix și nu uitați, mâine dimineață, în prima oră electronică, potul este de 4.700 de euro! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! More non-stop music. Kiss FM.